50 languages. 28. 28. در هتل موارد شکایت. در هتل موارد شکایت. دوش کار نمی کند. دوش کار نمی کند. آب گرم نمی آید. آب گرم نمی آید. می توانید کسی را برای تعمیر آن بفرستید؟ می توانید کسی را برای تعمیر آن بفرستید؟ اتاق تلفن ندارد. اتاق تلفن ندارد. اتاق تلویزیون ندارد. اتاق تلویزیون ندارد. اتاق بدون بالکن است. اتاق بدون بالکن است. اتاق خیلی سر و صدا دارد. اتاق خیلی سر و صدا دارد. اتاق خیلی کوچک است. اتاق خیلی کوچک است. اتاق خیلی تاریک است. اتاق خیلی تاریک است. شوفاژ کار نمی کند. شوفاژ کار نمی کند. دستگاه تهویه کار نمی کند. دستگاه تهویه کار نمی کند. تلویزیون خراب است. تلویزیون خراب است. من از این خوشم نمی آید. من از این خوشم نمی آید. این برای من خیلی گران است. این برای من خیلی گران است. چیز ارزانتری ندارید؟ چیز ارزانتری ندارید؟ در این نزدیکی خوابگاهی هست؟ در این نزدیکی خوابگاهی هست؟ در این نزدیکی پانسیون هست؟ در این نزدیکی پانسیون هست؟ در این نزدیکی رستوران هست؟ در این نزدیکی رستوران هست؟ لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.